ang buhay kong walang kisla sa piling mo'y walang lamig. Sa piling mo'y walang dilim. Ikaw ang awit sa puso kong dinig. Sina na kay tagal ko nang inihintay sa piling mo'y walang lumbay sa piling mo'y maghihintay. Ikaw ang aking bukas, ikaw ang aking ngayon. Mahirap mang takasanang pait ng kahapon. Ikaw ang nanaisin magpakailan pa man.